اے هاغ خلقو چی ایمان مراوڑے دے پا صبر او پمانز سر مدد اغاڑے اللہ دا صبر کون کو سر دے.